mikrofondaki hayalet. Su. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutları aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Ve saat gece yarısını geçti. Ben mikrofondaki hayalet. Uykunuzu mu kaçırdım? Uyuyamadınız mı yoksa? Hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan, adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekanstaysanız ve beni dinlemeye başladıysanız kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. Yo, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konuğum olun o halde. Hadi canlanın biraz. Ara bölgede bile değişmeyen bazı duygular var. İntikam, hırs, iyilik, kötülük. Ne bileyim, sayın sayabildiğiniz kadar. Ama bazı duygular var ki ruhlar aleminde bile değişmeyebiliyor. Sonsuza kadar acı tatlı devam edebiliyor ki bu duyguların başında şüphesiz ki aşk var dostlarım. Kadınlar mı? Ay, inanın bana onlar da dünyadakinden çok farklı değil. İster ölü olun, ister diri, bazı gerçekler aynı kalır. Bu geceki hikayemiz hem aşkla hem kadınla ilgili. Tabii söz konusu kadınlar olunca ilk akla gelen şeyler arasında alışveriş, giyim kuşam, gençlik, güzellik var elbette. Bana sorarsanız benim için hava hoş. Ama demin siz sevgili faniler için çok sihirli ve özel bir kelime geçti laf arasında farkındayım. Gençlik, güzellik dedim değil mi? biliyorum dedim. Kadınları parmağınızda oynatmak için ne para, ne şan, ne şöhret yeter. Bana inanmıyorsanız tarihe bakın. Kadına hitap etmek için bence iki yol vardır. Bir, aşk ki bana en ama en saçma duygu olarak gelir. Buna kapılıp burada bile hala el ele dolaşan tipler var ya, o da ayrı mesele. Gelelim ikincisine. Gençlik. Evet sevgili faniler. Manyağın biri çıkıp da gençliğin sırrını bulsaydı eminim o adam tüm zamanların en favori erkeği olurdu. Henüz siz o iksirle tanışmadınız. Ama ben tanışan birkaç kişi biliyorum. Bu geceki hikayemizde sizler de tanışacaksınız. Kiminle mi? Tabii ki Ebru Hanım'la. Mutlu seneler sevgilim. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Sen çok tatlısın aşkım. Sağ ol. Yoksa sana hazırladığımız doğum günü partisini mi beğenmedin sevgili karım? Yok yok, hayır, tersine. Ben sadece doğum günlerinden hoşlanmıyorum. Yapma hayatım, doğum günleri eğlencelidir. Eğlenceli mi? Evet, eğer 10-15 yaşındaysan eğlencelidir tabii. Ya da ne bileyim, bir Barbie bebek veya bisiklet dilemişsen. Ama eğer 40 yaşındaysan ve bazı endişelerin varsa acımasız bir şakadır. Birincisi Ebru Hanım, size kocaman bir Barbie evi ve bebeklerinden aldım. İkincisine gelince... İkincisi neymiş Metin Bey? Şimdilik yaşa bağlı olarak bazı şeyler için endişelenmezdim. Sana şöyle bir bakıyorum da en azından 5 iyi senen garanti. Ama daha sonra seni 20 yaşında seksi bir hatunla değiştirebilirim. Bak işte bunun garantisini veremem. Bak sen, seni şimdi mi öldürmeliyim veya önce işkence mi yapmalıyım? Yardımcı ol bana sevgili eşim. Ama alıngansın ya, alt tarafı sana şaka yaptım hayatım. Hadi ama o kadar ciddiye alma şu yaş işini artık. Bak fenalık geldi yemin ederim. Tabii senin için söylemesi kolay. Bir kadın olarak televizyonda yeteri kadar büyüyemezsin. Hele yaşın ilerliyorsa. Aa, yapma Ebru. Sen en iyi haber sunucularından birisin ve iyi bir yazarsın. Bunları sadece kendimi iyi hissetmem için söylüyorsun. Bana daha fazlasını söyle. Senin tuzun kuru nasılsa. Moda fotoğrafları çeken, güzel kadınlarla iç içe olan sensin. Ne alakası var hayatım? Sen hayatımda tanıdığım en güzel kadınsın. Hatta bunu doğum günü hediyesi olarak ifade etmem gerekirse... Seninle ilk gittiğimiz Çeşme'deki o küçük otelde harika bir hafta sonu geçireceğiz desem ne dersiniz Ebru Hanım? Hayatım, baştan çıkarma beni. Neden olmasın? Güzel bir hafta sonu kaçamağa karımın da hakkı değil mi? Ama çalışmak zorundayım. Aa, yapma Ebru, birikmiş tatil günlerim var. Onu da mı öğrenmediğimi sanıyorsun? Ben dersime çalıştım. Hem senin yerine geçici birini bulabilirler. İşte bu da benim korktuğum şey tatlım. Bilirsin, geçiciler kalıcı olabilir. İyi, o zaman biz de sunucu koltuğunu yanımıza götürürüz. Sana ne zaman hayır diyebildim ki? En az 10 yıl olmuştur bence. Evet, sadece ikimiz. Bu çok iyi olur aşkım. İyi ki varsın canım, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum bir tane. Hadi yatalım artık. Yarın koşuşturmaca başlıyor. Hoş geldin doğum günü kızı. Hoş bulduk. Aa, suratından düşen 1000 parça. Hayırdır? Bir sorun mu var Ebru'cuğum? Çok yorgun ve sıkkın görünüyorsun. Nasıl sıkkın olmayayım? Biraz önce Ahmet Bey'le görüştüm. Evet. Kibarca bana yaşımın yürüdüğünü, dolayısıyla da belki ufak çapta bir değişime gidilebileceğini söyledi. Daha ne olsun? Tabii 40 yaşına girmiş olmam ve lanet hayatımın da ellerimin arasından kayıp gitmesi de cabası. Hadi ama o kadar da kötümser olma. Her şeyin bir çaresi bulunur. Kendini beğenmiş olma Belgin. Bir gün sen de 40 yaşında olacaksın. 40 yaşında mı? Evet canım, 40 yaşında. Ve inan bana Belgin. İnan bana, benim hoşlandığımdan daha fazla hoşlanmayacaksın. İyi de ben 40 olalı çok uzun zaman oldu. Ben yıllar önce 40'a geldim bile. Belgin, zaten canım çok sıkkın ve inan bana havamda değilim. Ne yani, bana inanmıyor musun? Şu haline baksana. 30'larındasın en fazla. Hayır, elbette sana inanmıyorum. Al o zaman nüfus kağıdıma bak Ebru. İşte burada. Bunda bir yanlışlık olmalı ama. Ama yok. Sen de görüyorsun. Nasıl olur? İnanamıyorum. Sen şimdi gerçekten 51 yaşında mısın? Bağırmazsan çok sevinirim. Ve evet, tam 51 yaşındayım. Bu inanılmaz. Ne yaptın peki, yüzünü mü gerdirdin? Hayır. Estetik ameliyatlar mı oldun? Hayır. Botoks falan mı? Hiçbirisi Ebru'cum. Sırrım işte bu. Neredeyse yayın zamanı. Neden içki içiyorsun ki? Ne yani? Sırrın içki mi? Ben de ciddisin sandım. Aa, hayır hayır, düşündüğün gibi değil. Gördüğün gibi sadece su. Sadece su. Yoksa günde 10 bardak ılık su ya da limonlu su içtiğin gibi bir diyet mi? Gerçekten anlayamadım. Eğer bu sadece suysa kaybedecek neyin var? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim şey gayet açık. Güzelliğin gidiyor. İş yerinde yerine birilerini almak için harekete geçildiğini söylüyorsun. Dahası... Dahası ne? Bilemiyorum ki. Söylersen beni yanlış anlamandan korkuyorum. Söyle bence. Bugün o kadar kötü hissediyorum ki... İnan bana söyleyeceğin şey fikrimi pek değiştirmeyecektir. Tamam o halde. Dahası şu Ebru. Eşin yani Metin sanat fotoğrafçısı, öyle değil mi? Evet, bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşi gereği devamlı güzel kadınlarla, bakımlı ve genç kadınlarla çalışıyor. Ve sen her geçen gün gençliğini, güzelliğini kaybetmekten bahsediyorsun. En üzücü tarafı da buna artık gün be gün yaşamaya başladın. İyi ama eşim beni gerçekten seviyor. O halde mesele yok. İlgin ve uyarın için teşekkür ederim. Ama aklıma takılan bir şey var. Nedir? Eğer bu işe yarıyorsa, yani gerçekten işe yarıyorsa, senin gibi bir kadın nasıl oluyor da bunu paylaşmaya bu kadar istekli görünüyor? Bak daha net olayım Belgin. Senin bu işten ne çıkarın var? Hiçbir çıkarım yok. Sadece her yeni müşteri gönderdiğimde dağıtıcıdan 2 şişe bedava su alıyorum. Ben senin arkadaşınım. Seni böyle görmekten nefret ediyorum. Hem düşünsene, Metin nasıl da şaşıracak. Sanırım haklısın. Dediğin gibi alt tarafı su. Ne kaybederim ki? Tamam, kabul ediyorum. Ver bakalım senin şu gençlik suyunun telefonunu. İşte sistemimiz tamamdır. İçten ve ruhtan gelen gençlik için. Çok iddialısınız. Evet, öyleyim. Peki ne kadar içmem gerekiyor? Size daha iyi bakmam lazım. Rica etsem şöyle bir döner misiniz? Tamamdır. Bir de elinizi uzatır mısınız? Bu da tamamdır. İlk 2 gün 5 veya 6 bardakla başlayın. Daha sonra günde 1 bardaktan fazlasını ise kesinlikle kullanmayın. İşte damacanının anahtarı buraya bu şekilde giriyor. Ne yapın edin ama sakın onu kaybetmeyin. Çünkü içinde bulunan özel sistem buna bağlıdır. Ve soğutucu anahtar içinde olmadan çalışmaz. İyi de daha önce içeceğim suyu hiç kilitlemek zorunda kalmamıştım. Bu biraz garip. Zamanla ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bu şey beni gerçekten genç yapacak mı? Hayır. Nasıl hayır? Bakın küçük hanım, bu hayatta kimse ama kimse sizi genç yapamaz. Anlayabiliyor musunuz? Peki o zaman bu su ne yapacak? Çok basit. Bu su sizi genç gösterecek. Her şey, zaten tüm amaç bunun için değil mi? Zülkarneyn'den Büyük İskender'e, Kleopatra'dan Gılgamış'a kadar herkes bunu istememiş miydi? Ama bu çok yüzeysel bir düşünce. İyi o zaman, buna sevindim. Çünkü ben de yüzeysel biriyim. Peki size ne kadar borcum var? İlk defası için bir ücret yok küçük hanım. Küçük hanım mı? Size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Peki siz yani çok genç ve inanılmaz sağlıklı görünüyor ama neredeyse 50'li yılların hitap şekillerini kullanıyorsunuz. Siz kaç yaşındasınız? İşte bunu sormayın. Bilmek istemezsiniz küçük hanım. O yüzden bu bana kalsın. Siz suyunuzu için ve gençleşin. Haftaya görüşürüz. Hayatım, hazır mısın? Sen gerçekten harika görünüyorsun. Kaç gündür söyleyecektim ama bu sabah resmen gençleşmişsin. Yani cildin, tenin... Bu inanılmaz bir şey Ebru. Sen özel bir şey falan mı yapıyorsun? Yok. Hem yapmaya kalksam zaman mı var? Yoğunluğumu biliyorsun. Vallahi tam anlamadım ama sen kesin bir şeyler yapıyorsun. Hayatım, son zamanlarda kırıcı olduğum için üzgünüm. Sorun değil. Hepimize zaman zaman olmuyor mu? Boş ver. Hadi çabuk ol, tatilimize geç kalacağız yoksa. Biliyor musun? O küçük oteli hatırlaman gerçekten çok romantik. Benim için hem o küçük otelin hem de seninle gittiğimiz ilk operanın anlamı çok büyük. Çünkü hayatım. Çünkü sevgili eşim, her iki yerde de aynı şeyi hissetmiştim. Ve sanırım doğru hissetmişim, yoksa aradan uzun yıllar geçmezdi. Peki ne hissettin? Ne anladın ki? Gayet basit hayatım. senin ruh eşim olduğunu anlamıştım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum hayatım. Ama geç kalırsak bu durumu sevmeyeceğim. Hayatım. Geldiğimizden beri banyoya kamp kurdun. Hadi çık da gün batmadan biraz gezelim. Romantik bir akşam yemeği yiyelim. Aman Allah'ım. Bu olamaz. Su içmeyeli neredeyse bir gün oluyor ve cildimin haline bak. Allah'ım. Neredeyse 10 yıl daha yaşlı görünüyorum. Suyu da almayı unutma. Ben ne yapacağım şimdi? Hayatım. Bak ne güzel giyindim. Anladık, gençsin, güzelsin ama beni ağaç etmene ne gerek var ki? Metin, lütfen her şeyi topla, evimize dönüyoruz. Anlayamadım. Hayatım sen iyi misin? Beni biraz olsun seviyorsan lütfen sorgulama. Hemen eve dönüyoruz. Anlamıyorum. Apar topar eve geldik. Ve ben hala neden aylarca planladığımız tatilimizi berbat ettiğini anlamıyorum. Evin her tarafını kontrol ettim. Hırsızlık izi yok. Tuvalet çalışıyor. Fişte bir şey yok. Kapılarımız kilitliydi. Ve sen hem otelde hem de evimize gelince banyodan çıkmadın. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Anlat bana, bu kadar önemli olan neydi ki tatilimizi mahvetmek zorunda kaldık? Anlatsam da anlayamazsın. Asla anlayamazsın. Sana ne oluyor hayatım? Seni tanıyamıyorum. Ben de kendimi tanıyamıyorum. Ben yalnız kalmak istiyorum. Ebru, neler oluyor? Konuş benimle. Bilmem gereken bir şey mi var? Yok dedim ya. Allah Allah, anlasana. Beni kırıp duruyorsun. Derdin ne bilmiyorum ama çözüme bu şekilde olamaz. Yalnız mı kalmak istiyorsun? İyi, kal o zaman. Metin. Canım. Lütfen gitme. Ben sadece... Hayatım ben... Yanlış bir zamanda geldiysem gidebilirim Ebru Hanım. Hayır, tam zamanında geldiniz. Biliyorum. Muhtemelen bir bardak su kalmış olmalı. Evet. Ama siz beni kandırdınız. Bu su... Bu su ne? Boş verin. Ne kadar ödemem gerekiyor? 5.000 lira küçük hanım. Anlamadım. Anladınız. Gayet iyi anladınız. Tam 5.000 lira. Bu bir şaka mı? Yo, gayet ciddi. Demin susmuştum ama söylemeliyim. Sen beni kandırdın o halde. Bu su çok az etkisini sürdürüyor. Hem çabuk hem de eskisinden kötü bir etkiyle eski halini alıyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Bunu bilmeniz gerekir. Çok zamanım yok. 5.000 lira lütfen. Sen aşağılık birisin. Adisin. Sahtekarsın. Ben televizyoncuyum, unuttun mu? Senin bütün foyanı ortaya çıkarabilirim. Bakın ne diyeceğim küçük hanım. Bana küçük hanım demeyi keser misin? Tamam, istemiyorsanız sorun değil. Hemen geri alırım sistemi, olur biter, dert değil. Tamam, Allah'ın belası. Paranı ancak haftaya hazır edebilirim. Hem de diğer suyun parasıyla, işine gelirse. Ha, tabii ki gelir. Önemli değil, siz bana mecbursunuz zaten. Ama bir daha beni bu kadar oyalarsanız, bir daha bana hakaret etmeye kalkışırsanız o zaman işler değişir. Suyu rüyanızda görürsünüz. Yeterince açık mı? Evet, açık. Güzel. Bu arada bu cam damacana biraz tozlu. Lütfen kusuruma bakmayın. Hafifçe silerseniz daha güzel görünecektir. Haftaya bir daha bu şekilde gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Şimdilik iyi günler. Aman Allah'ım! Ellerim! Lanet suyun etkisi geçti. Metin gelmeden birkaç bardak içmeli. Ah, olamaz! Olamaz! Eyvahlar olsun. Haftaya kadar nasıl bu kalan suyla idare edebilirim? Metin sakın buraya gelme. Ben birazdan yanına gelirim hayat. Lütfen. Lütfen sen içeri git, üstüne değiş. Yeter ki ben gelene kadar sen gelme. Sen ne yapıyorsun Ebru Allah aşkına? Sana gelme demiştim. Git buradan. Lütfen git. Seni burada istemiyorum. Allah kahretsin. Her şey bu aptal su yüzünden, öyle değil mi? Lütfen suya dokunma. Bana zaten zar zor yetecek. Aşkım lütfen. Yalvarırım. Ona ihtiyacım var. Konuş benimle Ebru, lütfen konuş. Seni seviyorum. Neler oluyor hayatım? Asla bana inanmayacaksın. Ben ne zaman sana inanmadım ki? Lütfen anlat aşkım. Biz neler paylaştık, atlattık. Anlat lütfen. Tamam aşkım. Sanırım hepsi bu hayat. Çok üzgünüm. Anlıyorum. Anlıyorum ama buna bir son vermek zorundayız. Bunun da farkındasın değil mi? Belgini de biliyorsun artık. Nasıl görünüyor? Hiç mi dikkatini çekmedi? Evet. Görüyorum ve gördüm. Ama dikkatimi çekti mi? Hayır, dikkatimi çekmedi. Ama bildiğim bir tek şey var ki buna bir son vermelisin. Hem de şimdi. Yapamam. İstiyorum ama yapamam. Anlamıyor musun? Bana bak. Şu halime bak. Ben yaşlıyım. Hayır. Hayır, sen yaşlı değilsin. Sadece yaşlı görünüyorsun. Arada fark var Ebru, bunu biliyorsun. İşim de bitecek bu durumda. Neden bitsin ki? Yapabileceğin, hatta yaptığın başka işler de var. Sen bir gazetecisin, bir yazarsın. Sen sadece bir surat değilsin, anla lütfen. Peki ya biz? Biz ne olacağız? Ne demek biz ne olacağız? Ben bir yerlere gidiyormuş gibi mi görünüyorum? Tamam, yaşlı görünüyor olabilirsin ama... sanırım o güzel gözlerin bozuk değil hala. Ha? Senin için söylemesi kolay. Şu halime bak. Düşünsene. Sokağa çıkar, el ele tutuşur. Her zamanki gibi sımsıkı sarılır ve öpüşürsek... insanlar bize nasıl bakacaklar sanıyorsun? Eğer bizim otelimize ya da operaya gidersek... insanlar senin jigolo olduğunu düşünmeyecekler mi? Peki ya biri? Beni senin ablan zannettiği için ne hissedeceksin? Gitmedin. Ben sadece sana daha güzel görünmek istedim. Ama bedelini de ödedim. Ayrıl benden. Anlarım. Anlamazsın. Hayır. Anlamıyorsun da. Ben seni en başından beri seviyorum. Görmüyor musun? Yıllar yıllar önce o küçük kafede buluştuğumuz Aralık gecesinden beri seni deli gibi seviyorum. Senin nasıl göründüğün benim umurumda mı sanıyorsun? Biz neler neler atlattık. Sen ve ben hayat arkadaşıyız, anlasana be kadın. Ben seni deli gibi seviyorum. Sen ne yapıyorsun Metin? Bir şey yapmıyorum. Her şeyi paylaştığımız gibi bunu da paylaşıyoruz. Hayat arkadaşım, eşim benim. Yanına geliyorum. Senin için üzülüyorum. Bak sen. Neden üzülüyor musun? Hiç. Önümüzdeki 30 ya da 40 yıl boyunca yaşlı bir adamla yaşayacaksın diye. Zaten yılları birlikte aşmadık mı? Birbirimize hayatımızı vermedik mi? O halde ben de senin için üzülüyorum kocacığım. Bak sen. Sen niye benim için üzülüyorsun peki? Elinde şans varken sen de yaşlanmayı seçtin ve ne yazık ki bana kaldı. Öyle mi sence yoksa? Biz zaten birbirimize aittik. Evet sevgili eşim. Sen ve ben eş ruhlarız. Ve günü geldiğinde de el ele bu dünyadan birlikte göçeceğiz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu gece sonu mutlu diye bu hikayeyi çamura atmayacağım. Karalamayacağım. Çünkü ister burada, ister sizin tarafta aşk, sevgi gerçek anlamıyla ve içten yaşanıyorsa, yani iki kalp, iki yaşam, sevgi denilen o özel bağ ile bağlanıyorsa, zaten o ruhlar bu yeterince kirlenmiş dünyada bir melek kanadı kadar temiz ve bir o kadar da değerlidir. Bu sevgi denilen şey inanın ara bölgede de hala geçerli ve hala en saygı duyulan şeylerin başında geliyor. Size çok içten bir şey söyleyeyim mi? Gençlik pınarı ya da sonsuz aşk, gerçek sevgi ya da siz adına ne derseniz deyin, gerçekten var ama siz fanilerin hayalini kurduğunuz gibi değil. Gerçek gençlik pınarı, gerçek sevgi siz insanın kalbindedir. Ve inanın bana, sevginin iyileştirme özelliklerinin asla fiyatı yoktur. Çünkü her iki tarafta da paha biçilememiştir. İşte bu vesileyle size haftanın ipucunu da vermiş oldum. Uzun lafın cücesi, haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Su. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç. Metin Sungun Babacan. Ebru Özden Ay Yıldız. Belgin Hümay Güldağ. Satıcı Murat Prosçiler. Efektör Ufuk Tangel. Mikrofondaki hayalet.